Yohano, chapita ya jikumine kamo. Kwa di mwana mulu meumo wadi ubela, dijina diandi la zale. Wa mukibunji kia betani, mwaba madia ne mwana abomata. Uno madia iye wa watuchile mfumwe tumani amalanji, kuma uluka di wa mupampulao na nyuene yandi. Lazale wadi ubela wa nandi imwana abo. Banobana bakajiba bidi bamwana na mwana abo batumine Yesu mukendimba afu mwetu yo kuno uno seswe wabela Yesu bakuyuka lusango lwa wanenamba luba lwa Lazale kelu akumwifa yapo ili wakutumbisha leza ntumbo kadine mwana leza nanji atumbishiwe fo ntumbo. Aye Yesu wadi usenswe ba mata ne mwana abo ne Lazale mwine. Pai vwene mba Lazale ubela, washikete bidi mafuku abidi kokwa kwa adi. Pakupu wao wanena bana bandi babwangamba. Tushokele bidi mu Yudeya. Bana babwanga nabo ba mulondolo lamba. Amufundishi, enka bano bajipa sikaba Yuda kukwasa mabweba kuifai. Kajikosa ke ushokele ko. Yesu weba londolo lamba. Le mudi uba dimo. Ke mudi vomansa di kumine avidi. Ha? Shimuntu wenda mwinya kakukalafo. Mwanda umwene mwinya wapano pantanda. Shimuntu wenda wufuku ukukala. Mwanda ke kudivo kitoke jimudi yaye. Yesu ufuatu kunena nabia wanena kadimba. Mulunda netu Lazale walala. Kengenda kukamulangula. Bana babwanga nabo banenamba. Afu mwetu, si ulele nakyo kabeluka. Aye Yesu kiadi unena iyamba Lazale wafu. Abo kebalangamba itulo twa nena. Fene pananji we basapwididi la tumba. Lazale wafu. Pamwanda wabanwe sangele byonki tenwe kofo. Namba mukangi tabije pano twa yai kwadi. Tomase, obadi betabu wadipasa, nanji wanena bakwa bomba. Twende iko ni batwe bene tukafuye pamo nemfumu wetu. Yesu bakufikako watana Lazale kemula lekala mafuku anapanshi. Pabetani napo byoke palepelepo na ku Yerusalema. Padi tubu kilometre isatu kete. Bayuda bangi bangi bayile kudiba mata. Ne madia kuibadidishako mwanabo. Mata pakumvwa namba Yesu yeuia waenda kukamusambakana. Ino madia aye washele ushikete munjibo. Penepa mata wanena Yesu umba. Afu mwami, si wadi polonga mwane tukafuilepo. Ino njuki lamba nepa no peneleza ukakupa kionso kioka mulomba. Yesu wa mulondolo lamba. Mwanenu usanguka. Mata wa londolo lamba. Eyo, juki le ukasanguka pakasanguka bafudifu kujafulo. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Nami uno nekisangu kilo kadi nebumi. Ye wongita vijia nanji ukekala mumi na nsha ufuili. Kadi ye wa mumi ungita vijia nanji kakafupo na nsha dimo. Leo baita bijabio nanji wa mulondolo lamba. Eyo mwafu mwami itabizemba abe wimeshia mwana aleza yewa wala ilwe kuia pano pantanda. Mata pakupu wakunena navia wataluka kaenda kuketa mwana abo madia wa musongola mukutwimba. Ufundishi uchiko kukuita. Madia kau kiumvwana nabia wa imana bukidi bukidi kaenda kwa di Yesu. Mwanda Yesu wadi kafikile mukibundi. Wadi ukidinka kwa musamba kenine mata kwa. Bayuda wadi munji wone madia. Bamudidisha pakumumona utambaluvilo na abokeba mulonda. Balangi lemba ikumala alokuwa enda kukadidila. Pene pa madia bia afiki lepadi Yesu, ukimumo natu, wamupo nena kumaulu wa njikamune namba. Afu mwami, Chewali volongo mwane tukafuilepo. Yesu bakumumona udila ne bayuda baile nabo bene nabo badila monka muchima munda wa musansa nebulobo wa mukwata webe pangulamba lelo aye mwine umushikile kuepi nabo ba mulondolo lamba twaya ukamone afumo etu Yesu ne impolo ya musuma bayuda nabo keba ne namba Kala hivi mwadi musijile Bamova mubuka tamuabo keba ne namba Unoto wapo tu ile mpafumeso wabudilwe na manyikulonga lazale mbale kukufua Yesu muchima wa musansa monka di kuabo waendelela kukibundu Nakyo byo kiadi kya muta kushite jibwe Yesu wa ne namba Talula iko jibwe Mata mwana bone mufu Nanji wa sambulamba. Afumwetu. Bano kanuka mwanda kema fukuana. Yesu wa mulondolo lamba. Lenki adifona kusafu ilamba. Shiwi itabije ukamona ntumbo ya leza. Bene baba shitulako jibwe. Yesu wa talameso mulu kane namba. Atata. Nakufuishia byo bangitaba. Kadi njuki lamba ungitabanga mafuku onso. Ino nanshi, nane na binobi, pamuanda wakibu mbo kinjoko lokele kino. Namba nabo betabije mba, iyawe wantu mine. Ufuatu kune na nabia waningisha jiwi bika tampe mba. Awe lazale, tambamo! Nanji watambamo, makasane maulu anji, mapombelue mubisanji. Nekipeta kimukute mumeso. Penepa Yesu weba ne namba. Mukutulule ibyo mumuleke ende aye mwine Penepo bayuda bavule bamuboba baile kudidisha komadia nabo pakumona kyalongele Yesu bamwita bija ino bamoba mobabo batalukile baenda kudiba fadiseo kebe balombo latiokia kyalongele Yesu bafadiseo ne babitobo bakatampe nabo bakongele bamukije kikatampe banenamba Lelo tulonga na manile, neo no mutu. Ulonga bingele ingile bifule nenki. Wivwane tumuleke ulonga kana minu. Bantu bonso wakamu itavisha. Na kyo balu fusa vene loma nabo, bakeya kona kanya jibo ya leza yetu, ne muzo wetu muine kumo. Penepa umo wa mubuka tamuabo, jiji na jandika ifa. Aye ye waji kitobo mutabu kebuka tampe muo wa muaka. Weba ne namba. Na ashike kuri fone kyomu yuki lekine. Leke mvulukilepo biki tufanyinwe mba. Shumo afuile bantu na kyomuzo onso. Kyoka kubepo. Unomwanda kanene opo muendele kusaka kwandi. Aha. Biadi kitobo mutabu kebuka tampe muo wa mwaka. Yesu wadi ufumikilamba. Ufanyinwe kufuila muzo wa bayuda. Kajiken kapo unomuzo kete. Ine kungu isha pamo bana baleza bonso bakusankene konso konso penepa kwa luila kamu jodi ya jifuku bakuchijile jiwi jimo jonka jakuipa ya Yesu pamuanda unowu Yesu kako kejepo kadi kunanga mubukata mwaba yuda bantuba mumuene waendele mumutamba wa muntanda mutupu mukibundi kituabu efalaime Kaikele kovidi nebana banjiba wanga. Mafuku amasobo abayuta apake nao adike adipabu ipi. Pene papake poya adike ya fikile. Bantuba vule ba muntanda ya baendele ku Yerusalema kuke subula. Badi bakimbaka Yesu nepo badi munjibo ya leza muine. Kebe ipangula abo bene na bene mba. Le mulanga na manye. Uke ya kumasobonyi, kake ya kofo. Babitobo baka tampe ne bafadiseo nabo banene kalamba. Muntu yense uyukile kudi Yesu. Eye alombole kotu kamukwate. Yohano, chapita ya jikuminebubidi. Pokwa shele kama fuku asamba pene pake pake, Yesu wa ile kubetani kwa jilazale, Yewa wa sangu ile mulufu. bamutekela ko bidiwa mata ye wadi wiba tudilabyo lazale nandi wadi ujianabo madia wayata kipinji kianchupa wamani amalanji anala yonka yonka alupo tolukomo watutao Yesu kumaulu wabandama kamupampulao nanywene yandi Luvumba lwa malanjia lwa sambaka na munji bomonso. Pene pa Yundasa isakadi yote. Umo wa mubana bandi babwanga. Yewa wakamwabile kubangiwa kane namba. Le kikale kyo kiba potenjeje po anumanyi kulupeto lwanda la matutu watu satu. Babile yo balanda. Nanshi byane ne nabya kemwanda po wakudidila balanda lusa ehe. Mwanda wajingivi. Nebyaji ulamine mukolo wajikala uyatamo byo badi batulamo kuivuana kwaji Yesu na ndimba mulekei mwanda byalonga bino ibya difu kudia kushikwa kwami balanda mudinabo mafuku onsonyeke inoami ke mudipo nami nyeke pende pa kibumbo kikatampe kya bayuda byo bayivuenemba Yesu udimubetani nabo baendako Nashike onka mwanda wa Yesu, ine kutala lazale yewa waa sangu ile kulufu. Babitobo baka tampe nabo, bakutajiwi jakuipa isha ne lazale mwine. Mwanda pa mwanda wa aye bayuda bangi bangi, badi kebe bapaluka benda baketa bisha Yesu. Bwakiatu. Kibumbo kya bantu bangi bangi bayile kumasobo apake mu Yerusalema bayivwa namba Yesu yeuya nabo basela malala atunkindu gebenda kukamutunda ila benda basamamba Aye Yesu watene kimbulukiana, watenta mapo, enka mwanene nebiso nekuamba. Awe kibunji kiasi yona koki kwa tuwa moyo. Talavi chumulofo ove yeuia, utenta minepa kimbulukiana. Nashi binobi bana bandi babuanga keba shingulu ilebi opo kala. Enka Yesu fadike mutumbishi wentumbo, pene panabo bavulukamba. Nashi biso nekua biadi bimune na aye. Ibyon katu byoba mulonge elebia. Kadi, nebon sololo badi na Yesu fai chile lazale mukibundu. Wa musangula na abo badi basapula byonso byoba muenebia. Ekyo kia endele kibumbo kukamutu ndaila muanda na abo bayuki lemba walongele kino kingele ngele. Pene pa bafadiseo nabo kebene na abo bene na benemba mubamone tukambaka nanga tu bitufu talahi biti bantu bonso aba keba mulonda muboba bantu bayile mu Yerusalema kutota leza pa masobo apake muadi ne bangidi kibamo nabo bafwene ne kuadi Filipa mwine Betesaida kibundi kya munga dile bamune namba Amukelenge, tusaka tumone Yesu. Filipa nanji wakalombola andele. Baenda abobon sobu bidi bakalombola Yesu. Nanji webalondolo lamba. Kita chifano kibafika kia mwana muntu kutumbishi wantumbo. Nemulombo la bine binemba. Shimuseke ke uponene popanshi. Mubiloba wafua nankyo. Wikalanka ao mwine. Ino shi ufue. Ubasoko la miseke mikuwa abu mingi mingi. Yewa usenswe bumi buwanji ukebu shimija. Nanshi yewa kasenswe bumi buwanji panopantanda aye ukekala nabo kubumi wanyeke ne nyeke. Shimuntu usaka kungingirila nankyo anonde. Kadi kokuwa konji eko kukekala ne mwingiri wami mwine. Yewa ungingirila ami tata nanji umupabuleme. Nefano pene muchimamunda unzumba zumba. Lelo kadi kio nena ikika. Nenemba atata nyongolole kukino kisaka kufika mukino kitachinyi. Akio nakio ekio na idile. Ikupichila mukino kitachi kia masusu. Nanshi atata tumbisha dishi na diove ntumbo. Diwi na joja nena mulumba. Neji tumbije kalantumbo, panokaji keji tumbija munka. Kibumbo kia bantu badipo, pakuivuana diwi dia keba nenamba. Imukungulo wamvula. Bakwabo na bomba. Imwikeo Luisa amba nanji. Yesu weba nenamba. Dino diwi kedi ilepo pamuanda wami. Ifamuanda wabanwe. Pano pantanda, pakachibidwa mambo. Enka pano kadi, fumuanjia pano pantanda, ukapangwapo. Aminami ponka tundulu wa pano panshi, kakokela bantu bonso konji. Wanene nabia muanda wa kulombola muswelo wa kafwa, kibu mboki ya mulondolo lamba. Tufu ananga mumukanda wa bijilamba. Meshe okeka la mumi mafukonso nyeke. Lefene pa inawa nibyo nenamba. Mwana muntu katundulwa. Le yao mwana muntu iyanile. Yesu weba londolo lamba. Mwinya ukidimubu kata mwenu. Kakita chika cheche. Nangai fomu kidine mwinya. Kuchinama mfinji ya kemu pulumukila. Mwanda yewa unanga mfinji kamonepo kwa enda. Nashi itabisha imwinya fomu kidinao pano. Amba nenu mwikale ba mumwinya. Yesu bakupu akune na nabia waenda kukefia kulampe nabo. Nansha Yesu walongele bingelengele bivule. Abo ba mwene ino keba mwita bijepo. Na kyo kia fikishisha kyo kia kia nenene mufumiki isa yamba. Avije mukulu, lei yanyi waita bije kyo tuwasafu ile. Walombo elwe nefiche mukulu bukomo wanji iyanyile. Kebako keje po kuitabija mwanda Isaya wanene nekadimba. Leza wewapofomeje meso, wewomisha michima yabo. Amba meso abo akamona, michima yabo yakakokela kebala mukila konji neba velule. Isaya wanene nabia mwanda wamwene ntumbo ya Yesu nandi kamusapula. Kadi ne mubata ngidiji bayuda bene bavule baita bije Yesu. Enka kuilombo la patoka mpika. Mwanda badi bachina bafadiseo kuiba panga mubipu ilo bya bayuda. Basensu empata kutumbikwa na bantu, kutumbikwa na leza pacheche. Vene pa Yesu waela lubilamba. Ye wangi tabija ami, ke amipo kete waita bija. Waita bija monka ne yewa wantu mine. Yewa umona ami, umonane yewa untu mine. Amina ile panopantanda, bumuinya. Amba muntu yense, ungitabisha, kakika lavo mumfinji. Shi muntu efuane vine nuabi ami, kuibiko kelampika, nabia ke amipo ukamuponesha. Mwanda ngidi ile kupanjishia ba panopantanda, kidile po kuibaponesha. Yewa umpela ami, upelaka adine vine nuabi ami, nabia, wamonekala kia kumuponesha. Ibine enu abiyo nena bino, ebiyobi kamuponeshia, mudifu kudiamfulo. Mwanda, kisambevo ya mimuine, haa. Tata wantu mine, wanombu elekala aye muine, kionfu wanyinu wakunena, nekufunjisha. Kadi njuki lemba, kine enu akianji, kileta bumi wanyeke nenyeke. Nankyo kio nena ami, nekinenanka mwanda ile kio tata kunena. Yohano, chapita ya dikuminebu satu. Masobo apake po adike asake kufika, Yesu wayukile mba kita chiki ami kibafika kia kutaluka panopantanda ngende kuditata. Aye waji usenswe bandi badi panopantanda. Weba senswe bika tampe mpata kane kumfulo kuini. Kekiolu apo badi badia nebana bandi babuanga. Nanshi ngongo jani, wadike mutu lekala mpango mumuchima wa Yuda sa Isakadiyote, mwa nashimona, amba akabe Yesu kubangi. Yesu biadi uyu kilemba na ile kwaleza kadi nkajokela konka kwaleza, kadi iyaye tata wampele vyon sololo mumaka saami, watalu kile kubia kudia, wavula kochi, watekuna kipeta kia kisandi wekumbidi jakio mukifuka. Penepa wapungulu ila mema mukio ilo kao isha bana banji babwanga kubinyanchilo. Wafampulako na kifeta kia aji uikumbidije mukifuka kia. Wafika tu fadishimona petelo aye wanenamba. Afu mwami, abe ungo ishe kubinyanchilo. Yesu wa mulondolo lamba. Kuyukile vokio nonga pano, ukeki shingulula shobe kumeso. Petelomba. Abe kungo ishe apo kubinyanchilo na shajimo. Yesu wa mulondolo lamba. Shinki ko ije po binyanchilo nankyo ke wiwa mifo. Shimona petelo nandimba. Afu mwami, nashi ko kingo ishaka kubinyanchilo. Ngo ijijije tu ne kumakasa ne kumutwe kwini. Yesu amba. Ye wa moye kala mema kakisake boko yangi tuyonso. Ke enka kuisangira tu kubinyanchilo. Mwande wapu kala kutoka. Banwe mubatoka. Ino nanshi. Kebano ebon sofo. Yesu waju yukile kala ukamuaba kubangi. Ekyo kia nenenemba. Kemutokelepo banu ebon so. Yesu biapu ile kuibo ijia kubinyanchilo. Wavuala kochi. Wakashikata monka kubia kudia. Kaeba nenamba. Le mushingulu ile kino kione mulonga aki. Banu emungi tanga bumufunjiji nebumfu mwetu. Iye motu biine. Amine mufunjiji kadi ne mfumuenu. Beneva shia mi mufunjiji ami mfumuenu. Nemo ijia kubinyanchilo. Nenu nankyo mufuanyinwe. Kuiyo ijia kubinyanchilo bienu banwe bene na bene. Nemu lombola mwakulonge lamba. Nenu mulonge nkamo ne mulonge lamu. Nemu sapu ila bine binemba. Kekudivo muingiri na nsha umo. Utabukile yewa wa ingiri la buleme. Na nsha. Mutu mwe utabukile yewa umutu minebuleme. Pano vyo muwayuka kino. Mukekala nediese shimu kekilonge nkana minou. Kimunene bobano ebonso ehe. Amimuine njukile nebona tongele. Nashi kifuanyinwe bidi. Kifiki kioki ya kinenue mubiso nekwamba. Yewa udi abidi wana mipamo wangala mukila. Nemu sapu ilabi opano. Poke vya fikile amba. Hobi kafika. Mkebi itabishamba aminengidi. Kadi, nemu lombo labine binemba. Yewa utambula ontuma, utambula ami. Yewa utambula ami, nanji utambula yewa wantumine. Yesu pakufu wakune na navya, muchima wa mwala mukabibi, kane namba. Nemu lombo labine binetuamba, umofo mudifo ukangaba kubangi. Bana babwanga nabo kebe tale abo vene na vene, beifangula munda mwabomba, lei yanywa nena. Mwana wabwanga umo yewa waji musanshiwe na Yesu, waji usenda lele jamukiaji kia Yesu. Shimona wamufinyaji somba. Mwifangule vijishi yanywa nena. Fenefa mwana wabwanga wa nanji wabandamina. Fakiaji kia Yesu wamwifangulamba. Afu mwami, lei yanyi. Yesu wa mulondolo lamba. Iye wa onka fa kibese kia mukate kionka beleja awa. Venefa Yesu wa yata kibese wa beleja wa fakio Yundasa mwana Shimona Isakadiyote. Yundasa ka ukimina kibese kia Satana wa mutu elelela. Yesu nandi wa mune namba. Pano kionso kiosa kakulonga, longa kiobukidi. Ino bobadi badiana bobonso. Kekuwa difo wa jingulu ile shiki kakia amune nene na vya. Ne yuta sanandi vya adikala ulamalufeto. Bamo badi keba langamba. Yesu umune na kukafota bifuanyinue mumasobo. Famoka adi ikufa balanda vintu. Yuta sa uminatu kivesikia watambijila. Naavo buadi bufuku. Yuta sa utambatu Yesu wanenamba. Pano mwana muntu watumbiji wa ntumbo. Aye nanji wamwekeja ntumbo ya leza. Kadishi leza watumbiji wa mudi yaye. Leza nanji ukamutumbija mukifuko kianji. Kadi ukamutumbija pano pantanda ponka. Abana bami. Na kidinenu kakita chika cheche. Ino mukanki imba. Pano nemu nena kamona nene neba yudamba. Kemu kokeji hapo kwenda kokuwa kongenda. Mwanda mupia uno one mulaya namba. Mwisansuweyi banwe bene na bene. Monka mone musanshilwe yami. Neno mwisansuweyi banwe bene na bene. Shimu isansuwe banwe bonso nankyo bantu bonso. Baka yukamba mwibana bami babuanga. Shimona Petelo wa mwipangulamba. Afu mwetuko enda ikuwe vile. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Kukokeji hapo kunonda pano pano kukwa kongenda. Ino ukanonda shobe kumeso. Petelo nandi imba. Afu mwami, lekikankyo kikokeji hapo kukulonda pano pano. Aminashalu fulwine kufu ilatu. Yesu wa mulondolo lamba. Leabe umfuile amibine. Na kulombo la bine binemba. Zolo faka adidile. Abe ukantu na misusa isatu. Yohano, chapita ya dikuminebuna. Yesu weba nena kadimba. Kemu kizumbijai michima yenu nankyo. Kulupila ileza, munkulupile neyami. Mwanda munjibu ya tata mudimobo mafule akuikalamo. Shimu wadi mutufu olonga, nemu safu ila, pano kengenda. Kukemu longo luelamo, kiaba. Kadishi naenda kukemu longo luelamo, kiaba. Fene pankeya dikuwabo, kuimu faila konji. Amba kokuwa konji yami, nenu mkeka le konka. Kadi muyuki le kala, dishi nda dienda kongenda. Tomase nandi wa musambulamba. Afu mwetu, ketu yukile poko enda, lepene pa tukayuka kojishi nda na manyi. Yesu wa mulondolo lamba. Dishi nda iyami, kadi nebubi nebine, kadi nebumi. Kekudina nshia umo wendela dingi kuditata posofami. Shimu njukile ya minankyo muyukile netata. Inopano muba muyuka kadi muba pune kumumona. Filipa nandi wa sambulamba. Afu mwetu witu lombo le shobe netu tusangale. Yesu wa mulondolo lamba. Afilipa na ikala nenu kiaba kilampe nenki na nshiabe kunjukile po. Ye wa umo na ami na ankyo wa mone kalatata. Le ikikakadi kyo nene namba, witu lombo le shobe. Lelo kuitabije bomba, ami njimu nda mwa tata, tata nanji mwa ami. Bine nwa bione munena bino, kinena biopo ami muine. Tata wike ele monji, ye ulonga bilongu wabianji. Kitabije tu bione namba, njimu nda mwa tata, tata nanji udimuami. Kitabishe itu na nshafa muanda wabilongo wabino. Nemulombo la vine vine tumba. Ye waungi kitabishe nanji ukalonga bilongo wabiononga abi. Kadi ukalonga tu nebitabu ukebukata. Muanda amikengenda kuditata. Kionso kio mukalomba mudishi na diami kalonga kio. Amba muana amweke jentumbo ya shianji. Shimu nombe kintu mudishi na diami kemu longela kio. Shimu sensuwe na nkio kokela ai bine nuwabiyami. Nabia nami nkalomba kuditata nanji ukemu tumina senga mkuwashi mkuwavo amba ekale nenu mafukuonso. Iyaye muya wabine bine. Bapa nofantanda keba kokeshi hapo kumutambula muanda keba mumuenepo na nsha kumuyuka kuine. Banwe shenu mumuyuki le muanda wike ele nenu. Kadi ukekadidilanga munda mwenu. Kikemu shiepo bubana banshiye. Aha. Keya monka komudi. Pano kekita chikicheche tu. Bapa nupantanda keba kimonepo. Ino banwe shenu mukamona. Mwanda ne muumi. Banwe nenu mukekalabomi monka. Mudi odi adifuku. Mukashingulu labionji munda muatata. Nebiomudi nenu munda muami. Aminami mwenu. Yewa udine bine nuabiyami wibilamine ye unsenswe. Tata nanji ukasanswa yewa unsenswe yami. Nami monka kamusanswa kadi kamumwekela nekuilombola kwadi. Fenefa Yudasa ungi keisa kadiyotapo nanji wa mune namba. Amfu mwetu. Levi kabi wakosa ke kuimwekeshia kakutibatwe. Kuimwekeshia kutibapa novantanda mpika. Yesu wa mulondolo lamba. Yewa unsenswe yami nekukokela kinenwa kiami. Tata nanji ukamusansuanga. Kadi ne tata ne yami muine, tukeya kuadi kukekala nanji. Ino ye wakansensuepo, nankyo, kakokelapo nebinenwa bya mibine. Uno mwanda omumvua nanena ke wa mipo ehe uye kuditata wantumine. Nemusapuila binobi panoponki kilinenu. Ino aye nsenga mukwashi muya ujila ukatuma tata mudiji na diami uke mulombo la bionsololo ne kuimuvuluja bionso bione musapuidile. Nemushila ndoe nemupendoe yami yami yami mwine. Kimupele yopo mupelange na yo bapa no pantanda. Kemu kizumbisha izumbisha michima ne kukwatwa moyo. Mubaifu wanakala yone musafu ilamba. Ngenda kadi nkajokela monka komudi. Shimu adi musenso elonga mubasangala yoke ngenda kuditata. Mwanda tata umpichile bukata. Bino ne musafu ilabi yopano. Poke biafiki lemba hobi kafika nenu muketa bije. Pano, kikesa mbebo nenu kadi bifule, mwanda fumuanja pano pantanda, wia. Ino kadipo, nekalu fusa na nshaka moponji. Nanshi ibi yampe, bapa no pantanda, bayukemba, senswe tata. Nekadi, nonganga nkamu nene na tata kulonga. Imanai, tutaluke ipano, tuende. Yohano, chapita yadi kumine butanu. Amine mulundu wamvinye mwine mwine. Tata Yehudi mineo. Mitabi yonso ishimete kudiyami yampi kwa kupa bipa witalu langako. Yoya ipele bipa nayo ulongolo langayo biyampe. Wenda uketako amba ipeko nebikuwa bubifule. Emonka nebanu enenu mianda yone mfunjijeya iwe mulongolo lakala biyampe mubatoka. Shimachidila ikonji nka, mwonshi machile aminami komudi. Enka kemu kokejeji hapo muta bikupa bipa, paka suku kao. Kushimata kumulundu mpika, emonka muke mukokejeji hapo, nenu kupa bipa, shike mushimete po konji. Amine mulundu wamvinye, banwe muimita biyao. Yewa ushimete konji yami, nami kuadi nabia upa bipa bivule. Shike mushimete po konji, nankyo ke mukokejia po kulonga na shakika. Ye waka shimete po konji yami, welua wa umanka wa mutabi. Mitabi miumu, babo yanga yo beyela mumudilo ya tema. Shimu ikale mundamu ami, nebine nuwabi ya minabio mundamu enu, nabia mukalomba kion so kion musaka muikimona. Emomu kamwekela ntumbo ya tata, po mukapa bipa bifule. Kadi, mukamwe kabubana bami babuanga. Aminemu senswe nkamu sanshilwe tata. Ikalaimu kisanso kiami. Shimu kokele bine nuwabi ya minabia. Mukekala mukisanso kiami. Kamona kokelele bine nuwabi ya tata. Nepa nopene nkikele nka mukisanso kianji. Nemu nena na minomba. Sangaji yami ikale munda mwenu. Kadi nesangaji yenu nayo ibuanyinyine. Kwata ikine nuwa kiami kinoki. Mwisanswe ibanwe bene na bene, enka mone musanshidwe yami. Kekudipo udi ne kisanso kipichile kino, kia kwelela balunda na njibu mibwanji. Banwe mwibalunda nami, shimulonga kino kione munena. Kiki muitepo bubengidi, mwanda mwingidi kayuka angafo bilonga fumwanji. Nemu itabubalunda nami, mwanda nemu yukijia bionso biona ifwene kuditata. Keba nuevo bantongele, iyamiwe mutongele. Nemu tulamba mukape bipa. Nabyo bikale byanyeke. Pende pa kionso kio mukalomba kuditata mudishi na diami, nanji uke mupakyo. Kione munena ikino kinamba, mwisansuwe ibanwe bene na bene. Shiba pano pantanda, ave mushikwe. Yuka iyo babadikile kala kunshikuwa mimuine. Shimuadi bapano pantanda longa, bapano pantanda, bemusenswe mwanda mwibabo. Ino banwe, nemu tongele, nemu talula mwapano pantanda, kemu kidipo bapano pantanda, ekyo kimushikilwe bapano pantanda. Fuluka ebidi kyo kia kyo nemu nenemba, kekudipo mwingidi na nshia umo utabukile wa ingidi la buleme. Shiba mpanga panga ami, bakemu panga panga nebanwe bene. Shibe tabije vyo mfunjije amina ankyo, baketa bija nebiye ni vyo mfunjije abine. Yonsobia bake mulonga biyoponka pa mwanda wa ami. Mwanda, keba yuki lepo yewa untumine. Shinki adipo ngile, kadi shinki adipo nesambile na mulonga keba ponejiwepo. Inopano keba dipo nemu wakwika ngenya na bubi wabo. Yewa unshikilwe ami ushikilwe netata mwini. Shinki alonge lepo mubuka tamu wabo bino bilongwa kebi alonge luwepo kashia na muntu muku wabo. Longa keba ponejiwepo. Ino nanshi abo opano abamo ne bilongwa biami kadi abetu shikwe neami netata mwine. Le kadi nanshi bionso bibalonge kamba bifikishe kisone kwa kilembelue mumukanda wabo wabishilamba abanshi kwe pampiku wa muanda. Ino pakeya nsenga muku wa shimwine onke mutumina kwa tata aye muya wabuwine bine uia kuditata aye ukanjukanya ami. Banu enenu monka mukanjukanya muanda muadinami nekungalwilo. Yohano shapita yadi kumine busamba. Nemusapu ila binobi namba. Bia kalongele kebi mkolela. Muanda wake mupanga panga mwifu ilo bia bayuda. Kadi kukafika kitachi kio wake muipaya. Bane namba. Imingilo ya leza yotu ingila. Bakalonga na bia muanda keba yukilepo na nshata ata na nshaa mimuine. Na nshine musapu ilabi omba pakafika kitachi kio bakalonga nengi. Nenu muafu lukamba wetu lombu elebi okala. Kiadivo ne musapu ilabi nobi kungaluilo muanda na adinki kidinenu. Pano kengenda kudiwantu mine. Kadike kudipo na nshaa umomu ukata muenu ungi pangulamba. Ko ende ikuwebi. Pone musapu ila na minopa. Bulanda bubemu kuata mpata mumichi mayenu. Nanshi nemu lombo labine tumba. Kikemu nengele la mpata amikuenda. Mwanda shinki endele vonankyo. Senga muku wa shinanji kakeya pokomudi. Ino shingi ende nabia kemu tuminaye. Kadinanji pa keya. Ukalombola bapa nupantanda kuluba kuawo. Mokeba jingu luidilepo bupi ya mambo. Ne mokeba jingu luidilepo bine kuikalaboloke. Ne mokeba jingu luidilepo muchibila leza mambo. Ukeba mponeji hapa muanda wa upi ya mambo. Muanda keba nkitabijepo. Pa muanda waboloke. Muanda kengenda kuditata. Kadi kemu kimonepo. Pa muanda wakuchiba mambo kwa leza nako. Muanda fumuanji hapa no pantanda waponeji wakala. Gidimonka ne bintu bivule ya kuimu sapuila. Nanshi kemu kokeji hapo kuibi kuata pano. Enka hapa keya muya wabine bine yeuke muludika mubia bine bine bionso. Kakesa ambepo bia ye mwine. Ukesa amba bia kefuwana kudiyami. Kadi uke mulombola nebi keyako. Ukantu mbijantu umbo muanda. Ukatambula bia konji. Kaemu sapu ilabio. Bionso lolo bidine tata ibi ya mimonka. Ekio nene namba. Muya ujila uke musapu ila bia katambula konji. Kubasha la kitachikicheche tu. Banwe kemu kimo nepo. Kita chikicheche pa kupita kadi mukamo na monka. Penepa bana babu wanga ba mo kewe sambe mubuka tamu abomba. Lebi shintulu la kikabine bia itu sapuila amba kubasha la kita chikicheche kemu kikamo nepo. Kita kicheche pa kupita kaji mukamo na monka. Kaji amba muanda kengenda kujitata. Leki no kita chikicheche kia nena nacho kishintulu la kika. Ketu shingulu ilepo bia nena abi. Yesu bia yu kilemba badine muchima wakusaka kumuipangula weba nenamba. Nadine musapu ilamba. Kubasha la kitachikicheche kemu kimonepo. Kitachikicheche pakupita kadi mukamo na monka. Lei paunu muanda onka omu ipangula banwe bene na bene. Nemu lombo la bine bine. Banwe mukadila nekuyoyokota. Ino bapa no pantanda abo bakasepelela. Banwe mukakuatua nebulanda. Inonka bulanda buenuwa, bukala muka kensa angajimika tampe. Enka mwikadilanga mwana mukaji, shika butula mwana. Muchima wa mufita fututu. Mwanda kitachiki abisanso kiba mufikila. Mwana pakubu wakutamba wa ilu wa malu wa onso. Kasa angala mwanda wabutula muntu pano pantanda. Nebano enenu nkana ankyo. Pano mudine bulanda pa michima, inonke mumonanga monkadi kwabo. Oba michima yenu ikasangala kadi ke kukeka labo na nsha umo uke muyata nsangajia. Mudi odia difuku ke mukangi pangulapo shikika shikika. Ne mulombo la bine bine tumba. Kionso kio mukalomba tata mudishi na diami nanji uke mupakyo. Kashiatu nedi alelo dinodi ke mualombele na nsha kika mudishi na diami. Panulombai mutambule bene pasangaji yenu nayo ibuanyi nyine. Bino byonso nemune nabyo munkinji. Kitachiki kafika kionkaleka kuimwela nkinji. Opa nke musafuididila tu byakwa tata. Kadi mulio jadifu kudia mukalomba banu ebene kuditata mudishi na diami. Kimunene vo kadimba aminke mulombela kuditata. Aha. Mwanda tata mwine wimuswele mpata. Aye wimuswele mwanda banu enenu munswele ami. Kadi mungi tabijemba ngiile kwa leza. Aminata alukile kwa tata na ya panopantanda. Panu kenta aluka panopantanda jokele kuditata. Pene pabana banjiba wanga nabo ba musambulamba. Eyo panowe sambi jijila tu kwelele fonkinji. Panu tuba yu kamba abe yukile tu bionso. Kekujifo kyo sakila kuifangulu abiji. Ekyo tuba itabijijamba waile kwa leza. Yesu nanji weba londolo lamba. Lepa no muba itabisha nanshi. Kitachiki kafika shakyo. Nepa no kekifike kala. Kiyoba kemu palakanya banwe bonso waku wabo waku wabo. Mwanshi ya kasuku. Ino nanshi nkidivo kasuku. Mwanda tata udinami. Yon sololo bino ne musapu ila biomba. Mwikale nendoe mudiyami. Panupantanda mukamo nabia kui mususula. Ino nanshi kankamana ai. Aminane Kenya panopantanda. Yohano chapita ya dikumi nebu samba bubidi. Yesu biapu ile tuku isamba na bia watalameso mulu kane namba. Atata, kitachifano kibafika. Tumbija mwano bentumbo. Mwano benanji akutumbije ntumbo. Mwandawe wa mupele fusa pabantu bonso mba eba pe bumi wanyeke. Boba bonso boba mupele. Bumi wanyeke buine ikukuyuka beleza wabine bine kasuku. Nekuyuka Yesu kidishitu o watumine. Namweke jantumbo yobe panopantanda. Napuisha mwingilo o wampele kulonga. Atata, pano umpe ntumbo yonadi nayo kwa kukobe. Kala kala, ne panopantanda pene kepa ikeleko. Na kuyuka nya kubantu bo watongele muwa panopantanda wampabo. Badi bobe, wampabo, na wabakokela muanda obe. Pano wabakuyuka amba, vyonso bio wampele ibi akodi abe. Kadi binenua bio wampele nabio, neba febio, na wabatambulabio. Kadi, abayuka bine binemba, iku akokobe kona ile. Kadi abaita bishamba, iyabe wantumine. Neba lombela, kilombela po bapa nupantanda, nombela boba bo wampele, muanda ibobe. Bonso bonji nabo ibobe, bobe nabo ibami, tumbo yami nayo ibamwekela mudiyabo. Ami nkikidipo panupantanda, inoabo bakidipa nupantanda, ami yao kengia kwa kukodi, atata ujila. Wibalame kulufu salobe, banobo wampele, nabo bekale ke umo monka motu ikadile batwe. Ona adinki kidinabo, nadineba lamine kulufusa lobe bano bo wampele. Nadineba tala, neba lamine, kekushimine po nansha umo, poso enka yewa wadi ufwanyinwe kala kushiminamba, kisonekua kifikidile. Ino pano, yao kengia kwa kokodi. Nesa mbene nki ponki kidividi panupantanda. Namba nabo wekale nesa angajiyami miwanyi njine. Neba pele kine nwa kiobe. Enkaba panupantanda ewo beba shikilwe. Mwanda abo keba panupantanda po ehe. Enka monki kadile po amibu panupantanda ehe. Kikulo mbele po mba wibafundule panupantanda aha. Nombamba. Wibalame kudiewa umbi. abo ke ba pano pantanda po enka monki kadile nami buwa pano pantanda wiva pandule na kiabine bine kiobe kiabine bine kine ikine nwa kiobe enka mo wantu mine pano pantanda nami neba tuma pano pantanda netu didila tu kodi kwa muanda wa abo namba nabo bekale bapanduluemo na kiabine bine kadi nkilombe la vonka wokete ine boba bakangi tabisha kuhusa fudibu wabo nombamba bonsololo bekale keumo monka motu ikadile batwe abetata mudiami aminami mudiave nabo bekale munda mwetu amba bapa nopantanda nabo betabishemba iyabe wantu mine neba ventumbo yo wampele namba bekale keumo motu ikadile umo abene ami tuikale ami mudiabo abenobe mudiami bene banabo bekadidile tuke umo neba pano pantanda nabo bayukidilemba iyabe wantu mine kadi wiba sanshilwe banoba kamo un sanshilwe ami atata bo wampele bano sakamba bakeka lenami koko akonke kala bakabanjile ntumbo yami yo wampele mwanda wansenswe kala Nepano pantanda bene ke paikeleko. Atata moloke. Bapano pantanda ke bakuyukilepo. Amin kuyukile. Nebano nabo abakuyukamba. Iyabe wantu mine. Na kuyuka nyakobadi. Kadi kakuyuka nyamonkamba. Buswe bo unswele. Kuikale mwabo munda. Kadi ngikale ne amimuine mwabo munda. Yohano chapita yadi kumine mwanda. Yesu pakufu akuisamba na minou waenda ne bana banji babwanga bukila bwa kalui kase delone nako kuadi budimi bwa michi wakatuelamo ne bana banji babwanga Yudasa yewa wakamwabile waji uyukile kalako kwa kuntu mwanda Yesu waji wibungilako misusa mivule ne bana banji babwanga Penepo Yudasa waendele kubudimikwa ne mulongo wa basola ne bakalama boba mupele kujubabito boba katampe ne bafadiseo badi ne byabului benda baselele malampi ne bimunyi ino Yesu byaji uyukile kala byonso bisaka kumufikila waendele ko badi webefangulamba leo mukimba yanyi nabo ba mulondolo lamba Yesu wa kunazalete Nandi we balondolo lamba Iyami Ne Yudasa wakamwabile mwine Nandi wadi wimene nabo Pene pa Yesu Biaye balondolo le tumba Iyami Nabo keba shoke la kimfunda nyuma Bafona panshi Yesu webe pangula monkamba Musaka anyile Nabomba Usaka Yesu wa kunazalete Nandi we balondolo lamba Lenki ne musapu ilabo kalamba Iyami Shi yami o musaka Leka iba nova bende Kinoki kiafiki jije Neo wa muanda wa nenenemba Kishimije pona sha umo Mubova bo wampele Pene pa shimona pete lonandi Viaji nekipete Wasomonakyo Watapa mwingidi wakitobo mutabu kebuka tampe. Wamuke takutui kwa mutamba wakubo kukulume. Diji na jia mwingidi wa ima lakusa. Yesu wanena pete lomba. Some kakipete kiobe mukikuwa. Lelo kitomeno kiabi amalo wakimpele tata kino. Kitome kiopo. Penepa kitango kionso kiabasola ne mwadi avita muka tampe. Ne bakalama bayuda bakwata Yesu. Bamukuta mionji, baenda nandividi kwa anasa. Mwanda ye wadi shandimuko wa kaifa. Kitobo mutabu kebuka tampe wa muo wa mwaka. Kadi kaifa uno, eye walombu ele neva yudamba. Ikifu aninue muntu umo afuile bantu wonso. Shimona petelo ne mwana wawanga muku wabo badi keba londa Yesu. Mwana wawanga muku wabo wabiaji muyuka nekala kwa kitobo mutabu kebuka tampe. Wakatuelelela pamona Yesu mukifango kianjibo ya kitobo mutabu kebuka tampe. Petelo washele panja kuwifi ne kukibelo. Pene pa mwana wa wanga waji muyukane kwa kitobo mutabu kebuka tampe wa watamba. Kaesa ambene mwana mukaji waji ulama pa kibelo. Watweja Petelo. Mwana mukaji muingijiwa wa ipangula Petelomba. Lea benobe, kawi mwana wa wanga po wa unomuntu? Petelo wa pelamba. Ah, amikeme wanji mwana wa wangapo. Kadinako vyo kuwaji mashika, bengidi nebakalama babanjile mudilo, kebe mene bota. Petelo nandi wadi wimene otanabo. Penepo kitobo mutabu kebuka tampe nandi waipangu ile Yesu, mianda yabana bandi babwanga, ne muendele lufundisho luwaji wibafundisha. Yesu wa mulondolo lamba. Nadi nesa ambatuka wimbila kubantu bonso. Fungija mubifu ilo bia bayuda ne mwishibu ya leza. Mwadimu ikongela bayuda bonso. Kiadibu nena na shaka mo mufi afia. Lelo kiongi fanguila ikikale. Ipangula boba badiba ngifuwana. Abo bayuki letu biyampe nebio nadine basapuila. Yesu padi unena navia kala maumo wa mukupila lufi kamune namba. Abe, emo londo luela kitobo mutabu kebuka tampe na ankyo. Yesu watentululamba. Shine sambe bibi unombole kabubi kene konene. Shine sambe bibi yampe. Leki uwa nkufidila ikika. Penepa anasa nanji wa mutu maka mukutue kudikaifa kitobo mutabu kebuka tampe. Penepa Shimona Petelo nanji wadi wimene otanabo mudilo bamui pangulamba. Lea benove, kawi mwana wa wangapo wa unomuntu? Aye wapelamba. Ah, kijipo wa muabu. Mwingidi umo wa kitobo mutabu kebuka tampe. Ubu tuluwa neyewa obake telekutwi kudipetelo, nanji wanena Petelomba. Lenki adifo na kumone nanji mubudi mimua. Petelo wapelamo nkamba. Ah, kea mi wafu. Ukalatu kishima, zolo wadila. Penepo batalu kile kwa kaifa baenda ne Yesu kunjibo ya kiketelo kia mambo kwa mbikafu Pilato kwa dike kunyasha. Bayuda bapela kutuela munjibo ya kiketelo kia mambo amba tuwa kesubisha ketu kijepo pake. Ekyo kia tambile Pilato waenda kovadi wewe pangulamba. Lelo kio mubasambi jila unumuntu ikikale. Nabo ba mulondolo lamba. Shiwa di kalongele po bibi. Longa ketu mufikishe po kodi. Nanji weba londolo lamba. Muyate ina shibanu webene mukamu chibide. Mambo muendele mukanda wenu wabishila. Bayuda ba mulondolo lamba. Batwe ketu jifone lufusa la kuipa ya muntu. Kinoki na kyo kiafikishe kyo kia kianene Yesu kulombola muswelo walufu lua kafua. Pilato wa jokela kadi munjibo ya kiketelo kia mambo. Waita Yesu wa mwipangulamba. Lebe wimulo kwe waba yudanyi. Yesu wa mulondolo lamba. Leo bane na kiofu watakanyi anyi. Na nshaba kulombo lamba aminemu lofwe. Pilato nandimba. Le aminemu yuda. Bamuzo wenu nebabitoba katampe. Eboba kufikisha kuno konji. Le kio longe le kine kika. Yesu wa mulondolo lamba. Bulopo iwami kebu wapa no pantanda po. Shibu wadi wapa no pantanda longa. Bantubami abanduila kuchinamba naka fikishibwa kuba yuda. Buwami bulopo we kebu wapa no pantanda po. Pilato wa mune namba. Lelo nashi wi mulopo we. Yesu wa mulondolo lamba. Eyo ne mulopo we. Ekiona butuidilwe, nekiona idile panopantanda, ikuisamba bya bubine bine. Muntu yense udimu bubine bine, wivuana bionena. Pilato wa mwipangulamba. Le, bubine bine nabo ikikale. Pilato ufuatu kunena nabia, watambadiku wabo waenda kudiba yuda, webane namba. Ami kimwene pona shaki mo kibiki akukonesha anake ono muntu. Nashi vyo mujikalane kivi jishikienu kione mkutulu ilanga wakifungomo papati. Le musaka ne mukutulu ile mulokwe waba yuta. Bon sololo batulula lunuamba. Ino balabasa nandi wadi tungivi tapani. Yohano chapita yadi kumine kitema. Pene pa Pilato nandi wanenamba. Yata Yesu mumuku pile mfimbo. Basola nabo baluka kiluku waki atumita vitu amiva. Bamufu ikaki okumutwe. Kadi bamufu ika ne muku kumba uchilaka na wabulofwe. Bamufuena keba muimu namba. Keba mukupila ne mapi. Pilato watamba moka panja wanena bayudamba. Monai ne mutambijija ye pano panja. Namba muyukamba aminki mumuene pone kimo kibi kya kumuponeja nakyo. Penepo Yesu watamba uvuele kiluku akia tumita bitu amiba. Ne muku kumba uchilakana. Pilato weba lombo lamba. Talai muntu wawu. Babito bubaka tampe ne bakalama. Kaba kimumona kebe lambi lamba. Pilato nanji weba nenamba. Muyate ibanu ebene muka mukope kumusalabu. Mwanda miki mumu ene pona nshane kimo kibi ya kumuponeja naki. Bayuta ba mulondolo lamba. Tudine mukanda wetu wabishila. Munena ono mukanda wabishila. Ufua njinwe kakufua. Mwanda wite lamba ne mwanaleza. Pilato bia ifu ene tunavia moyo wa muku atamonka mpata. Wakatu eladiku wavo munjivo ya kiketelo kia mambo kaipangula Yesu umba. Eko inu ikuwe vi. Yesu nandi kamulondo lwelepo na nshaji widimo. Pilato wamune na monkamba. Lelo kunondo lolapo. Kuyukile bomba aminji nelu husalu wakukulekelela. Na nshaku kufopesha kumusalabu. Yesu wamulondo lolamba. Abewadi kukokeshe hapo kuikala nelu husa kudiyami na nshalu chie. Shileza wadika kupelelo hapo. Omuandao yewa wamfikisha kunokodi. Wabi mambo kutabuka ave. Kwa lula kape nepa Pilato waji kakimbenka mwakule kelela Yesu. Ino bayuda na aboba shilula kwe lambi lamba. Shiule kelele ya omuntu na nkyo kufwenepo ne mulokwe mukatake sala. Mwanda muntu ense witela ye mwine bumulokwe na vya utombo keleke sala. Pilato pakuivwana na vya walukuija Yesu panja. Aye washikata pa kifo na chabuchi biwa mambo. Momo amoba diveta mubudiwe jamwala. Mukie belu na bomba imu gabata. Mwadi mudifuku jakute akanya vya pake. Pabui vine saa isamba. Pilato walombo la bayudamba. Talai mulofwe wenu wawu. Ino abo kebe lambi lamba. Pilato weba londo lolamba. Epope tumulo wewenu kumusalabu. Nankyo ibiyampe. Babi tuboba katampi ba mulondo lolamba. Atwe ketu jihone mulo kwe mukwabo. Oso enka kesala kete. Penepa Pilato nanji weba paye amba. Kamupope ikumusalabu. Na aboba mukwata. Penepa Yesu wasela aye mwine musalabu wanji. Watamba mukibundi kaenda kukifuko kyobadi beta bupa kabamba kamutwe. Mukie velo na momba ingolongota. Ekoko ba mupopele kumusalabu. Batulapo ne bantu babidi bakuwabo kumisalabu ibidi. Auko ku Yesu pabukatu. Kadi Pilato walembesha kile mbwa wekitula pa musalabu kine namba. Yesu mwine Nazalete mulope wa Bayuda. Bayuda bavule batangile kile mbwa kia. Mwanda koku wa koba ipa ile Yesu kumusalabu. Kwadi pabui ipine kibundi. Kadi mwanda kiadi kile mbwe mukie belu ne mukilate. Ne mukingidiki. bene pa bayuda babitobo bakatampe banena pila tomba. Koki sonekamba, imulofo wa bayuda. Sonekamba, uno muntu wajui telamba, ne mulofo wa bayuda. Pilato nandi we balondolo lamba. Kiona lembe ami, kio kionka kubafu. Basola nabo po bakwile kupopa Yesu, batekuine bisandi byanji bebitula mu milwi ina. Sola mulwi umo umo. Batekuna munku kumba wandi waji wampiku wa mufumo. Muluke tu umo na umo kungala ne kunshi. Besamba abo benemba. Ketu kisana iyo. Tuyutei mububale, tuyuke ukekala muineo. Emomu afiki jileneki oki akiso nekua kine namba. Abe abanya bifu aluwabi ami, mkukumba wa minao abe ute mububale. Emomu alonge ele nebaso la kana vya. Kadipabu ipine musalabu wa Yesu padi pemene inanji, ne mwana avo ne inanji mwana mukaji, ne madia mukaja kolopasa. Nemadia wa mukibundi kia magadala. Yesu wa mona inandi. Neye wa mwana wa wanga waji usuelewa pemene pamo. Wanena inandi imba. Alolo. Tala mwana obe ya. Wanena kadi mwana wa wangamba. Nobe. Tala inobe. Yao. Waluila kapenepa mwana wa wangawa wa mupa ya waenda nandi kwandi. Binovi bifitatu, Yesu biaji uyu kilemba, panobionso bibapu kulongwa, penepa mwanda wa kufikisha kisonekwa wanenamba. Mgidi, nekiumwa. Napo pati patule kalondo kayule mema abipa vya mfinye bisoso meje. Basola nabo batubika kikenda mbaya mumema mwa. Bekisomeka kumutavi wa muchi wa isopa. Bamutambika kyo kukanua. Penepa Yesu ufuatu kutoma mema wanenamba. Kubapu. Neshingo yele kaponka watula nemuya. Byodia didifu kudia ambabu kie kedia sabanto. Bayuda banenamba. Kevi ya mpepo maitu wabo ekale kakumu salabu nemudia sabanto. Mwanda ja sabanto ja didika tampe. Baenda kukalo mba pilato mba akeba chumuje maulu bebataluleko. Penipa basola bayile bachumuna maulu amuba jinji ne amuku abomwine boba badi bapofwe pamona Yesu. Bafika padi Yesu bamuta anake mufwe kala baleka kumuchumuna maulu andimen. Inosola umo wamuta pamuko be mumpamvu mashine mema ke atambe mofonkana ponka. Unomuntu usapula bino byonsobi webi mwenenene tu. Kadi byonso bya sapula bino ibya bine. Kadi uyuki didile tumba unena bya bine binemba nenu muitabije. Abyo bya longe kele kufikishisha kisone kwa kine namba. Kewa kamuchu munapo kikufana shakimo. Nekisone kwa kikuwabo kine namba. Baka mubanjila yewa oba atafile. Byo bya bipuatu. Yosefa wakukibundi kiaji matee. Wakalomba Pilato lupusa lwa kukaselangi tu ya Yesu. Yosefa wadi mwana wabwanga wa Yesu mubufi afya. Mwanda wadi uchina ba Yuda. Pilato nandi waitabija. Yosefa waia waselangi tu ya Yesu. Penepa Nikodema. Yewa wakesa mbile ne Yesu bufuku. Nandi waia ne makilo pabuipi ne makumia satu amalanji amile. Musamba kanye ne aloese. Abo bonsobu bidibaselangi tu ya Yesu mifungile mubipeta bya bisandi bishinge malanjia. Mwikadile kalaki bidiji kia bayuda pakushika muntu. Kukifuko koba popele Yesu kumusalabu kwa kwadibudimi. mubudimi mwanamo mwadi muta mufia musongwe mudiwe ke mwashikilwe muntu na shaumo. Vyodiadi difu kudia ambabu kieke di asabanto jaba yuda. Nebiadi kalamuta nao pabuifi nao bamutu ejamo. Yohano chapita ya makumi abidi. Kemudia yenga lubanga bwe bukidibu fuku madia wakuma gadala. Waendele kumuta. Watana diwe difundule kukibelo kia muta. Watalukako kaenda lubilo kudiba Shimona Petelo ne mwana wabwanga mukwa bwadi musuwe bwe na Yesu we basapu ilamba abafundula mfumu atomota katuyokila bone kwa bakamutula kwene Petelo ne mwana wabwanga mukwa bwa bataluka baenda kumuta inopo badi banyeme na kolubilo abo bonso bubidi yewa mwana wabwanga wa wanyema lubilo kutabuka Petelo wabadikila kufika kumuta wabataminamo wamona bifeta bya bisanji bilele enka kutuela katuelele mopo ke kunyuma Shimona Petelo nanji wafika watuelelelamo kata le bifeta bya bisanji byadi bilelepo wamona ne kisandi kiadi kikute kumutwe wa Yesu akio keki adi po kilele pamo ne bifeta bya bisandi bya kiadi kifunge kilele pakyo pene pamo na wabwanga mukwabo ibo wabadikile kufika kumutawa nanji watuelamo washingulula bya mwenevia waitabisha inokaba na babwanga ke bashingulule po biya mpekyo kya kisonekwa kilombo lamba Yesu ukasanguka pene pabana babwanga babidi baba jokela kwabo ino madia wadi kaimene kumuta udila padi udila wabatamine mumutamwa wamona bamwike ulu babidi bavuele bisandi bitoka to bashikete padi patulwengi tu ya Yesu au kumitwe au nanji kumaulu keba mune namba abe mwana mukaji udila ka nanji we balondolo lamba Aba sala mfumu wami kiyukile bone kwa bakamutula kwene Ufuatu kunena na byamba ntale kunyuma wa mona Yesu wimene ino kamuyukile pomba Yesu aha Yesu wa mwipangulamba Abe mwana mukaji udilaka le yani okimba Madia walangamba eye mulami wabu nobudimi fenefa wa mwipangulamba Amukelenge Si aba wadi wa mutalu lamo onambala ko akamutola ngende kamuyateko Yesu nanji wa muitamba Amadia nanji wa vunda mukididila kwadi kamune na mukiebelumba Laboni ikune namba amufundishi Yesu wa mune namba Kokintengai mwanda kyakanjile kwa tata Nashienda ukasafu ile bana betu Aminaenda kuditata kadishenu. Kudileza wami kadileza wenu. Madia mwine magadala nanji waia wasapuila bana babu angamba. Nadi na mune mfumu wetu. Kadi webapichila mubion sobi ya mune mfumu wetu. Kekiolu wa kiajonka jayenga jia bana babu anga baungu idile munjibo. Beshichila moke muanda badi bachina bayuda. Yesu waia kaimene mubukata mwabo webe munamba. Ndoe yenu. Pakupu wakune nanabia webalombola makasa anji ne mulubavu. Bana babwanga basangala binyi ingepo bamwene fumwetu. Yesu webanena monkamba. Ndoe yenu. Enka mwantu mine tata na mine mutumenenu. Ukalatu kishima webe selamuya kaeba nenamba. Tambula imu ya ujila. Boba bomu kalekela mianda yabo, bakalekelu ayo. Kadi boba boke mukalekela po, nabo bake kadidila nayo. Inotomase oba diveta buwa dipasa. Umo wa mubana babuanga di kumine babidi, wadipatupu paile Yesu. Bana babuanga waku abo ba musapu ilamba. Atomase, bate tuaji tubamo nefumu etu. Ayewe balondolo lamba. Ha, Ameti ushinki mwene vo mikovuya msumaji umakasanji ntenge ne munwe vaji msumaji va kaji shinki tengele vo ne jika sajami mulwafu mwanji mwa na kyonki keta vijavo na shaji mo keja yenga jilonda bana babwanga kaji baunguila mwinjibo ne Thomas mwine kukibe lokuaji kushitenke aye Yesu waiya kaimene mubukata mwabo webe munamba Ndoe yenu. Fenepa wanena Thomas Emba. Fwenya munwe obe kuno. Talama kasami. Fwenya dika sadiobe. Utenge mulubavu. Leka kulangalanga itabija. Thomas wa mulondolo lamba. Hafu mwami. Leza wami. Yesu nandimba. Uba itabija mwanda uamone. Badiese iboba bangi itabija kumo nampika. Yesu walongele kadi vingelengele vivule bana bandi babwanga bebi mwene abyoke bilembelwe po mudibu kudinodi nashi binovidimo byalembelwemba nenu muitabijemba Yesu imesia mwana leza kadi pakuitabija mu mwene bumi mudiaye Yohano chapita ya 21 kamo mafuku apita potu Yesu wa mweka kadidi kuwabo kudiba na bandi babwanga kudijiba jati beleade. Abo bene badi bashimona Petelo ne Tomase. Witu wabu wadipasa ne Natanaela. Mwinekana munga jile. Neba na base bende babidi. Neba kuwabo bana bandi babwanga babidi. Abo bon sofa mo. Shimona Petelo yeweba nenemba. Amina kate mwita walui. Nabo ba mulondolo lamba. Nasi netu, twende nobe. Bata lukile ba kekila mwatu. Bata bufu kubonso keba kuete pona nshakamo. Pobwadi kebukie, Yesu wa ile kaimene kukibungo. Inonkaba na babuanga keba muyukile pomba Yesu. Penefa Yesu weba nena jiwimba. Abana! Lemu baku watamuintanyi. Na bomba. Aha. Nandi weba nenamba. Tela imu konde mutambu wakubo kukulume kwa bwato. Mkwate. Na boba tabo muafia muinta mufule. Bukonde wakoma ne kuibu wabula mumema. Penepa mwana wabuanga wadi musuebwe na Yesu wa wanena pete lomba. Infumu wetu. Shimona Petelo vya ifuene tuna vya amba infumu wetu. Wekumbidi jakoti, mwanda wadi mutaka, waikila mumema. Bana babuanga bakwabo baia, lwa mubwato, beya bakoka bukonde buyule muita walui. Badi kubwifi ne kuntanda bumetele tu katwakete. Pakwabu kila kuntanda, bamona mujilo wa makala ne muita walui mutente kefo ne mukate. Yesu weba nenamba. Leta iko muita umoku umu waku watao. Shimona Petelo wa ikila mubwato wakokela bukonde fanshibu yule muita walui mukatampe. Onso famo katua ne makumi atano ne isatu. Nanshi, nansha wafilemo mufule na via bukonde kebwa sani kilefo. Yesu weba nenamba. Iyai mudie bidi. Bana babuangaba nabo nansha umo watompele. Kumuipangulamba le uyani. Mwanda bayuki le tumba infumu etu. Yesu wafuena watekuna mukate weba fane muinta walu imuine. Uno imusu sawabu satu wamwekele Yesu kubana bandi babuanga. Paadike musanguke. Bapu watu kudia, Yesu kaipangula Shimona pete lomba. A Shimona mwana Yona. Lelo abe unsensuwe kupitaba noba? Nandimba. Eyo, afu mwami. Abe mune uyukile mungu suwelele. Yesu nandimba. Kadishe tuwana tuwa mikoko tuwami. Wamuipangula monka javidi emba. A Shimona mwana Yona. Lelo unsensuwe? Nanji wa mulondolo lamba. Eyo, afu mwami. Abe mwine uyukile tu mungu suwelele. Yesu nandimba. Kumba mikoko yami. wamwipangula kadi musungu wa busatumba. Ashimona mwana Yona, lelo unswele. Petelo muchima wa mufita bya mwipanguile Yesu kene musungu tu wa busatumba. Lelo unswele, nanji wa mulondolo lamba. Afu mwami, abemune uyukile tu byonso, uyukile bya mpekane mwonku swelele. Yesu wa mune namba. Kadishe mikoko yami, na kulombo la vine vine, po wadi nsongu walume wadi wivu ikabe mwine. Wenda konso ko wadi usakile. Inofo kwa nunupa, ukolo la mawokove, ungi kakufuika. Kadi kaenda nove, neko kusakile po kuenda. Mubi novishi mavi, Yesu walombo elemo muswelo ukafua petelo. Ukatumbijija leza tumbo. Kadi ufuatu kuisamba na via wamune namba. Nonde. Petelo pakutala kunyuma, wamona mwana wawanga wadi muswewe na Yesu, uya wibalonda. Iye wa wadi usenda lele, jamukiadi kia Yesu po wadi badia. Wamuipa nguilemba, afu mwetu. Lelo ukakuwaba kubangi, yani, petelo pakumumona, waipangula Yesu mba. Afu mwetu, leo nonandi ukekala na manyi. Yesu wamulondolo lamba. Shinsa kilemba ekale mumi kane vionka joka iya mimuine. Keo be muandapo, ave nonde tu. Binobi nabyo vya samba kene mubukata muabana betu beta vishemba, unomuana wabuanga kakafufo. Ino nashi Yesu kane nepomba kakafufo, aha. Wanenemba, shinsa kilemba ekale mumi ne vionka joka iya mimuine. Ke muanda obepo. Uno usafula ino miandau iyaye mwine mwana wabwangawa kadi weisoneka ne kuisoneka tuyukile kadimba byasafula ibya bine bine aye Yesu walongele kadi bilongwa bikwabo bivule shibya sonekelwe tu byon sololo pakimone kimo longa nangamba nepa no pantanda pene kepa kamwe kapo kiaba kya kutula mabuku akasonekwa.